Sziasztok, ez itt a közös többszörös. Vendégeink Csepei Adrián. Havas Hádi. Baukó Attila. Ma a generációk közti különbségekről fogunk beszélni. Jaj, köszönöm szépen, ez volt a legnehezebb rész. Ez az újságírás legnagyobb szívása. Bemutatni embereket? Felkonfezni. Az, amikor ránéz, és így mutasd be magad. Nem tudom, hogy nézni. Honnan a név? Kezdjük Tahár úrral, lehet, hogy ő volt az első, akinek megvolt ez a pillanata. Mikor érezte azt, hogy felnőtt? Felnőttem? Igen, hogy felnőtt. Hát, ha van ilyen éles határa, nem? Hát nem tudom, talán a... Talán amikor leszereltem a katonaságtól. Tényleg, akkor leszereltem, akkor néztem körül, hogy most nem fogják megmondani, hogy mit csináljak, nekem meg gondoskodni arról, hogy mit tegyek. Nem vettek fel ugye az egyetemre, akkor most gondolkodnom kellett, hogy akkor most megpróbáljam, vagy csinálják valami más, na mindegy. Szóval akkor éreztem, igen. Hát akkor jöttek az első ilyen kihívások, vagy akkor ez egy ilyen éles váltás volt, hogy a hadseregben meg minden meg volt mondva, hogy mit kell csinálni? Nem is az volt a lényeges, hogy minden meg volt mondva, hanem az ember fiatalnak érezte magát, egészségesnek, nem számított, hogy mi lesz holnap, meg a jövő hónapban, mindig csak az aznap volt fontos, tehát most mit tudom én, akkor még volt sör a laktanyában. És volt, mindig volt egy gyerek, aki tudott zongorázni, és egy sörét mindig eljátszotta nekem az Otthon zöld fővén című Tom Jones számot, és ez baromi jó volt. És az egy élmény volt, amikor a szabolcsi gyerekek megkínáltak a disznótorossal, megtanultam multizni, egy jó bridge-elni nem tudtam, mert ez nem volt parker, de megtanultam multizni például. Na, szóval jó volt az. És Adri, neked mi volt ilyen pillanaton? Hát furcsa, de hasonló egyébként. Csak én és ugye, a hadseregben? Hadseregben, majdnem, kollégium. 14 évesen költöztem el otthonról, mert ugye én Magyarország legkeletűbb csücskében születtem, és hogyha mondjuk valamilyen speciális képzésre szeretném menni középiskolába, tehát valamilyen tagozatra, akkor azért általában el kell költöznöm már kollégiumba. Úgyhogy én 80 kilométerre a szülővárosomtól elköltöztem Nyíregyházára. Természetesen én nálam semmilyen kihágás nem volt, én nagyon jó gyerek voltam kollégiumban, soha nem voltam szőnyeg szélére állítva. Mindig mindent jól csinál. Na, szóval, hogy ugyanezek az élmények nyilván más köntösben. Nagyon sok marhaságot megcsináltunk, de hogy ott tapasztaltam meg azt először, hogy egyrészt mi a súlya a döntéseinknek, tehát hogy azért volt, hogy a rendőrség jött, értem a magyar órán is szóltak, hogy menjek az igazgatóiba, de csak tanúként hallgattak ki. Meg... Elévült már, vagy? Nem, én tényleg nem csináltam semmit. Akkor még nem évült el, és akkor ez egy legendás nyíregyházi szilveszteri buli volt, ezt meg is írtam még a VML-en, és jelentkeztek olyanok, akik ott voltak a bulin, és alátámasztottak mindent. Hát a bűnügyi hírekben volt a végeredménye annak, amit ott a lakással csináltak, és én voltam az egyetlen józan ember. Úgyhogy én voltam a koronatanú, vagy nem tudom. Na, szóval, hogy nagyon sok marhaságot megcsináltunk, de vállaltuk is a felelősséget mindenért, és nekem az volt az első olyan élményem, hogy hát tizenévesen ugyan, de tényleg önállóan kell döntenem egy csomó mindenről. Úgyhogy nekem ez egy jó első lépcső volt. Uh-huh. És Ati? Neked hogy volt? Volt már ilyen érzésed, amikor... Nem, ilyen konkrétan, hogy felnőttnek, most akkor körbenézek, és azt mondom, hogy ez egy felnőtt világban nem volt. De voltak pár ilyen időszak az életben, amikor mondjuk jobban magamra voltam utalva, vagy jobban saját kezelbe kellett venni dolgokat. Ez mind attól függ, hogy kinek milyen a felnőttséghez a viszonya. Mert van az, hogy felnőttnek érzed magad, az lehet már akkor, amikor tudod, elvégzed az egyetemet, egyetemről kijössz, vagy leszerelsz, vagy bármilyen ilyesmi dolog, akkor kimész és visszamész az életbe, úgyhogy már a szülői ágról nem csend támogat, nincs olyan dolog, ahova be kell járnod. Ez a felnőttnek érzed magad. Az, hogy felnőtté válsz, az azok a gondolatok a fejben, amik mondjuk felelősségteljesek, hogy mit kell csinálni egy nap folyamán. Gondolnod kell a holnapra, adott esetben a gyerekedre is kell gondolnod, bár én régen azt hittem, hogy a szülőségtől lesz felnőtt az ember, és most egyre több szülőt látok egyre inkább jövökre, hogy semmi közel kettőnek egymáshoz. De alapvetően tőle, amikor már tényleg azért csinálod a dolgaidat, mert a későbbikbe gondolkozol, hogy teremtsék környezetet vagy magadnak, vagy családnak, vagy bárkinek, ez az igazi felnőtt lét. Ameddig meg azt gondolod, hogy hát amúgy ezt kéne csinálni, meg ilyenek, de amúgy minden nap meg azt csinálod, ami neked jól esik, addig van szerintem ez a felelőtlen fiatal élet, aminek ugyan megvan az ideje. És nekem még nincsen, de úgy körülbelül szerintem látom azt, hogy hol van ennek az elválasztó. De időben határa. Látod, vagy? Nem, ez időtől nem függ szerintem, bár az egy nyilván, tehát egy nem egy lényegtelen dolog, hogy 30 évesen kezd el az ember kapuzárosi pályákat bejárni, bulizni városokba, és akkor kiélni a fiatal saját, tehát az nem jó. Szerintem megvan kávé korban az ideje, de így nagyon határozottan szerintem nincsen. Tehát jobban ráfeszülnek az emberek a korra, mint amennyire kell. Megütött a fülemet ez a gyerek dolog. Nagyon fontos dolog, hogy ez bennem is megvolt. Amikor az első gyerek megszületett, akkor gondoltam végig, hogy basszal, nekem nem volna szabad meghalni. Hát ezeket a gyerekeket fel kell nevelni. Egészen addig nem számított. Én sem gondoltam soha, hogy meghalok, nem halok. Eszméletlen dolgokat csináltam az autóval, meg mit tudom én. És akkor megszületik a gyerek, akkor igen, akkor teljesen egyetértek. Ez nem is jutott eszembe. De valóban. De pont azt mondtad, bocsánat, hogy nem függ össze a kettő. Én azt tudom mondani, hogy én értem ezt, de sajnos ezt nem mindenki éli át, én azt értem. De valahogy ez a csoda, meg amikor valaki a helyzetben van és úgy születik gyereke, az is ki tudja húzni őt. De most mi van azzal az emberrel, aki megszüli a gyerekét, és már a pólyában fényképezi azért Instagramra, és a saját magát igazol, és a saját élet. Attól még fontos lesz neki a gyerek, és szeretni fogja, biztos. De nem mindenkiben csapódik ez át arra, hogy saját maga elé helyezze az életed. Vagy más, a saját gyerekének az életed. Nehéz magad elé helyezni, de úgy pont nekem eszembe jutott, hogy nálam nem volt ilyen éles határ, és ugye van két gyerekem, és így emlékszem, amikor gyerekek voltunk, akkor mentünk kocsival bárhova, akkor hogy ott elül az apám, és akkor nem tudom, ez megvan az a kép, amikor bármikor bárhova mentünk, és akkor most meg már ugyanez, hogy én ülök elő, hátul van a két gyerek, és akkor így bevillan, hogy mennyire megváltoztak a szerepek, de nem emlékszem soha egy éles pontra, hogy én már felnőttnek érzem magam, és mindig gyerekként így túlmisztifikálja az ember azt, hogy vannak a felnőttek, az egy külön dolog, meg én a gyerekek, és nem emlékszem arra, hogy ez bármikor átkattant volna. Úgyhogy ez nekem nagyon ilyen megfoghatatlan. Még most is azt nézem, hogy a felettem lévő generáció még mindig az van, mert igen, ők a felnőttek, de közben már én is az vagyok, csak így valahogy sosem. Mindez, amit a fejedbe kitalálsz egy csoportról, hogy kik ezek. De amúgy megnézed egyenként, akkor meg semmi összefüggés nincsen közöttük. Nekem egyébként az tűnt fel, hogy a Henrik azonnal valahogy így a veszélyt, vagy a felelőtlenséget kimondva kimondatlanul is a nem felnőttséggel kapcsoljuk össze. Vagy én például tisztán emlékszem, hogy milyen volt, amikor életemben először úgy igazán féltem, és rájöttem, hogy nem lehet bármit megtenni, anélkül, hogy beszélve sodornám magam, és az korcsolyázás közben, vagy sikanyózás, ahogy nálam mondják, csak egyesek szerint nem létezik ez a szó. Ez egy jó szó, sokkal először. Sikanyózás, ugye, hogy tök jó szó? Köszönöm. Sikanyózás. Igen, csúszkálás. És amikor először szakadtam bele a tóba, akkor jöttem rá, hogy hát amúgy most meg is hallhattam volna, és még gyerek voltam, de szerintem az egy tök fontos dolog, amikor először érzi meg az ember, hogy lehet nagyon súlyos következménye is annak, amit csinál. És egyébként lehet, hogy pont emiatt én, vagy részben emiatt én azért mindig, amikor baromságokat csináltam, akkor is mindig volt egy határ. És mondjuk engem csak tanúként hívtam. De hogy nem akarom elviccelni, de szerintem ez egy tök fontos dolog. És így érzek átfedést az Ati által elmondottakkal, hogy így a felelősség, azt először is önmagad iránt kell érezni, aztán pedig mindenki más iránt a környezetedben, aki fontos. Nekem volt egy egészen döbbenetes élményem, érdekes, soha nem meséltem senkinek, most ugye eszembe jutott. Volt egy nagyon sportos nagybátyám, emlékszem, kisgyerek voltam, és a nyakába vett és átúszott a Dunán. A lényeg az, hogy nagyon szar idő volt, de megbeszéltük, hogy kimegyünk a Dagányra, és visszük a fiamat, aki akkor lehetett 2-3 éves. És hát a nagybátyám esik az eső, és akkor mi van? Úszni megyünk, focizunk, ütünk labdát, és a gyerekmedence mellett labdáztunk, a labda beleesett a vízbe, a 2-3 éves gyerek utána ment, és síkos volt a kő, és hassal így beleesett a vízbe. És fuldoklott. Én 5 méterre álltam, és nem tudtam megmozdulni. Utólag ezt én megbeszéltem pszichiáterekkel, aztán láttam egyszer egy tévéfelvételt, ez a kővédermedés, az egy olyan biológiai állapot, mert ugye természeti lények vagyunk, hogy amikor a rémület egyszerűen mozdíthatatlanná tesz. Tehát nem tetszett, mert ott fuldokolt a gyerek, és nem tudtam megmozdulni. Így álltam, remegtem, és nem tudtam megmozdulni. Az egy másik része a dolognak, hogy a nagybátyám észrevette, oda ment, megfogta a hasára fogva a gyereket, felállít, az tüsszentett kettőt, és futott tovább. És egy percen belül én is magamhoz tértem. Ők észre se vették? Hát igen, a gyerek. Az kemény dolog. Abban meg egyetértek, hogy nem mindenki így fogja fel a dolgot. Azért én megfordultam, nem azt mondom, hogy gyakran, de csináltam például a dokumentumműsort ögyerekes családról, ahol könyvgázgránátot dobtak be, és úgy vitték el a gyerekeket a rendőrök. És akkor minden gyereket külön-külön megkerestem, szóval van ilyen is. És van valami, ami mondjuk elveszik a felnőtté válással, aminek érdemes lenne megmaradni az ember életében? Hát ez is ugyanúgy emberfüggő, hogy értem, most az Ádám mondta, hogy nem érezte ezt a határt, amikor így felnőtti válás megtörtént. Tehát, hogy max olyan dolgok fognak hiányozni, amikről már eltelik az idő, és aztán visszagondolsz, hogy de rég volt egy Remix UV Color retro party, amire elmentem, hogy bármilyen szar, érted? Hogy olyan dolgok, vagy igazából nyilván az, hogyha felelőtlen, nem tudsz úgy elmenni bulizni, most azt csinálok, amit akarok, mert mondjuk gondoljuk arra, hogy holnap lesz valami. Amikor én ebben nem vagyok jó példa, mert nem éltem annyit, hogy most vissza tudjak tekinteni valamire, de szerintem ez lehet az, hogy így egyszer csak annyira visz az életedről, ha mondjuk gyerek van, az is visz tovább már úgy egy irányba az életed, amikor arra koncentrálsz, hogy megteremtsd magad körül azt a környezet, azt a családi, azt a fészket. Akkor meg már csak idővel fogsz visszagondolni arra, hogy váh, az is de régen volt már, de úgy nem fogsz szerintem konstans hiányozni az életben. Hát jönnek a kompromisszumok. Hát igen, a felnőtt léttel, az is való egy ilyen határ, hogy egyre több kompromisszum kell. Hát, ja, de hát érted, ez is ahány házan is szokás. Valaki mondjuk egy ilyen sovinisztább jellemű ember azt mondja, ráállítja, hogy csinálja meg mindent a lakásba, ő ugyanúgy életi a fiatal akkor mellette apukaként, és azt fogja mondani, hogy hát semmivel nem jár a szülőség, ez egy laza meló, ez egy buli, mert ő úgy éli meg, érted? Ezt láttunk már ilyet, elég hát sokat Magyarországon. De egyébként nekem tudjátok, mi jutott eszembe? Pont nemrég fogalmaztam meg magamban, hogy milyen régen volt olyan, hogy valamit csak azért, tehát úgy csinálni valamit, hogy semmilyen felelősség nem jár vele. Tehát csak azért, mert jól esik, mert vicces, nem akarsz vele pénzt keresni, nem határidőre kell megcsinálnod, senki nem fogja a végeredmény számon kérni. Szerintem ez az, ami elvész azzal, hogy már nem vagy gyerek, mert nagyon kevés ilyen tevékenységet tudok a jelenlegi életemből, pedig nekem elég szabad életem van, mert azért az újságíró szakma az egy nagyon rugalmas, nagyon sokszínű tevékenység, de nagyon ritkán van az, hogy nem tudom, elmész a vízpartra, és nyomkodod az ujjaddal a iszapot fél órára. Most mondtam valami teljes kreténséget, hogy értitek? Értem. Amikor csak azért, mert ez most így jól esik, és nem kell megmagyaráznod, hogy miért ezzel töltöd az időd, nem mástól veszed el az időt. Hát szerintem az rossz, hogyha ezt valaki nem éli ki felnőttként. Ezt tudod, ez amikor belegondolsz, hogy ezek szabad akaratom, és itt a világ csátod bármi, és akkor lemész, hogy iszapot nyomkodni. Igen. Ez meg tőled függ, hogy mire szánsz mindenki időd. Menjen el iszapot nyomkodni, de most hiszen kívül sík. Szerintem ez... Sík futás, mi volt ez? Korcsolyázás? Igen, sikanyózás. Igen, szerintem ezek, és ez meg néha döntés kérdése is, hogy szakítasz erre időt, vagy csinálsz ennek helyet az életedben. Nekem erről az időről jut eszembe, hogy nekem ez váltás, hogy amikor fiatal voltam, akkor sosem tudtam elkezdeni, hogy emberek, hogy nincs idejük valamire. De most mi vagy? Most öreg vagy? Hát ahhoz képest. És akkor, mi az, hogy nincs időd, és most vagyok ott, hogy igen, rengeteg dolgokra egyszerűen sehogy sincs időm, akárhogy sakkozom a idővel, hogy ez, ez egy ilyen éles váltás, hogy amikor egyetemistaként hát, elég szabadosan kezeltem az időmet. Most rengeteg dolog, amit szívesen csinálnék, de egyszerűen nem jut rá soha. Szóval ez, hogy egyszerűen szembesülsz azzal, hogy mennyire véges egy nap, egy hét, egy hónap. Az unokám, aki a Corvinuson első éves, az tudja, hogy itt leszek, meg tudtam, hogy uraságoddal is találkozom. Két számának is tudja a szövegét fejből. Hoppá, megtisztelünk. Azt mondta, a bulikon muszáj, hogy ő nem Magyarországon nevelkedett, tehát ő csak Spanyolországban élt. Meg is hűlök egyébként. Ahogy beülnek a kocsiba, ő meg az öccse, azonnal a telefonnal valamilyen elnézést, kibaszott spanyol számokat kell hallgatnom, én megőrülök. Megőrülök. Egyszerűen bírom idegekkel. Na mindegy, de magától két számot tud. Annyira nem csípi magát, de a két számot... Ne, hogy elbízd magadat. A két számot, az kegyetlenül nyomja. Na mindegy, oda akarok kiukadni, és ez a dolog lényege, hogy miközben mindenféle tanulmányi versenyeket nyertem meg, mit tudom én, és a kollégiumról jutott eszembe, Szegedre jelentkeztem, hogy jó messze vagyok a szüleimtől. A dolog lényeg az, hogy Pesten volt az írásbeli, Szegeden a szóbeli, kollégiumban raktak be minket pestieket. Fehérvári gyerek ült a vasárt tetején, így lóbált a lábát, azt mondja, ez a sok buzi még mindig tanul, nem megyünk inni valamit? Úgy berúgtunk, mint a seg. Másnap nem találtam el a szóbeli helyére. Ráadásul kizsebeltek minket, a híd alatt aludtunk, nem is volt személyigazolványunk se, semmi nem volt. És mondta a dékán, hogy hát megnézi, hogy sikerült az írásbeli fehérvári gyereknek, mondta, hogy nyugodtan mehet haza, mert semmi esély. Engem két percig hallgattak, aztán azt mondták, hogy jobb, hogy olyan kifáradok, és hányom ki magam aztán. Na mindegy, a húgomat nem vették fel a közgazdasági egyetemre. Na most én 8 évig gépjármű villamossági műszerész voltam, garázsmester voltam, gépjármű vezetést tanítottam, taxisztam. A műhelyben együtt voltam az Esztergályossal, a Kovácssal, teherautóknál még Kovácsok is vannak, azt az. Én szerintem, ha engem akkor felvesznek a Nappalira, sem nem lett volna belőlem. Mert azt láttam a kollégámnál a rádióban, televízióban, kijöttek az egyetemről, fogalmuk nem volt semmiről. Hát nekem nem volt probléma egy államtitkárral interjút csinálni. Hát nekem a raffinált tefosofőrökkel kellett vívni a harcot. Világos, nem? A húgom pedig, őt se vették fel elsőre, ő is levelezőn végzett. Elment német nyelvű levelezőnek egy szállítmányozási céghez, mire megkapta a diplomát, már osztályvezető lett. Mert alulról így ment fölfelé. Na most én, aki 20 évig tanítottam egyetemen, most én nem akarok az egyetem ellen beszélni, meg a Nappali ellen, vagy nem tudom mi, de amikor államvizsgán megkérdezem, hogy mit fog csinálni, és kiderül, hogy bassza meg semmit nem csinált 5 év alatt, ami felkészítette volna arra, hogy majd mit csinál később. Mondom, miért nem ment el önkéntesnek mit tudom én, valamilyen alapítványhoz. Nem csinálnak semmit. Egyszerűen engem az egyetemen teljesen kikészített, hogy nincs annyi agyuk, hogy készüljenek arra, hogy ha majd dolgozni kell, akkor majd mivel foglalkoznak. Hát én nekem, hogy már mondtam, hogy általánosban, hogy turnézni megyünk a haverokkal, az osztálytársakkal, világ körül, és akkor meg de a térképeket nagyon szerettem nézni a tanulságot, és akkor anyámnak mondtam, hogy jó, mondta, hogy jó, legyél, mert ő szeretné azt, hogy megvalósítsa az álmát, csak legyek mellette ügyvéd, vagy bankár, valami egyetemre menjek, lehet, és akkor majd hobbiból turnézzunk utána. Tehát, hogy igen, az volt, hogy megvan az út, amit ugye mondtak, meg amit hát a szemük előtt láttak, hogy ez kell, hogy legyen, hogy a sikeres projektnek lehessen a gyereket titulálni, tehát akik megszültek. Aztán, ja, sikerült más módokon. De azért tudod, amilyen ingatag talaja, egyik szülő se akarja azt a gyerekének, még hogyha van benne potenciál, akkor is nem egy biztos pont. És azt mondom, most is a saját utcámról is azt mondom, hogy ez se biztos talaj. Nem lehet ezen jó lábakon állni. Meg írtam könyvet az Omegáról. Nem tudom, 3 éve jelent meg. Aznap jött ki a nyomdában, amikor a Benkő Laci meghalt. A Benkő papája egyetemi tanár volt. És azt mondta a fiának, hogy hát ha ez a zongora, ez a mániád, akkor zongoráz. Eljárt a Balatonnál, beült kalimpát, sikere volt. A kóbornál is elő volt írva, hogy diplomát kell szerezni. Mellette persze, hát gitározni se tudott, tehát először előadta magát a gitárral, de nem igazán. Aztán valamennyire megtanult gitározni, hát nem, a Mick Jaggernek sincs hangja igazából, a Cobolnak se annyira volt, de kitalálták magukat. És a szülők, akik értelmiségiek, tehát mind budai úri gyerek volt, senkinek, egyetlen senkinek, hát ugye a Misinek, a Mihálynak a papája, az operáns főigazgatója volt. És egy pillanatig nem mondta azt, hogy júj, hát ez a beat zene, meg hogy júj, meg nem. Nem. Normális szülők, azok szerintem segítik, és biztatják a gyereket. Persze, csak szerintem én legalábbis biztosan érzem azt a kettősséget nagyon sok barátomnál is, meg nyilván a saját életemben is, hogy az fontos, hogy el tudják-e képzelni azt, hogy a gyerekem tényleg turnézik, meg tehát, hogy megvannak az elvárások, de már közben bele-bele kóstolunk abba, vagy kóstoltunk abba, hogy lehet olyan, hogy te magadnak építesz fel karriert, mint ahogy ti is felépítettétek magatokat a YouTube-on. Tehát én ebben érzek egy átmenetet mondjuk a 30 és 45 közötti generációban. Nekem van egy nagyon jó szembeállítandó sztorim a zongorával kapcsolatban, hogy azt mondta a szülő az anyukán, vagy egy anyuka a gyereknek, hogy ezt szeretné csinálni, akkor csinálj és támogass benne. De van egy eset, sőt nem is egy van, amikor a szülőnek a támogató segítő jellege, az tönkreteszi a gyereket. És ilyen volt egy nagyon-nagyon jó barátom, egy velem egy idős lány volt, osztálytársam egy időben, és az anyukája hárfa művész volt. És ő nagyban nyomta, apukája tubázott, tehát nagyon zenei is volt, zeneileg beépített volt ez a család, de valahogy a gyereknek volt zeneszeretete, akarta csinálni, de ahogy hozzáálltak hozzá, hogy elküldték a zongoratanárhoz, neki akkor abban az időszakban nem volt kedve zongorát tanulni. Hisztizett, tizén macerázott otthon, kemény eszközökkel akarták rávenni arra, hogy ő ezt a zongorát csinálja és szeresse. A zongoratanárhoz elment, ő nem tudta, ő is a terror eszközeivel újjára csapott, hogy nem tudta játszani rendesen azért. Tehát, hogy ezek a dolgok olyanok, hogy azt akarom a gyerekből, hogy nagy művész legyen, lehet akár azért, hogy az ő saját zenei karrierje vagy a frusztráltsága a gyerekbe kivetően, hogy őt mondjuk többre vigye, mert sokszor ezért van ez, de az, hogy segítő jelleggel meg akarja szerettetni a zenét vele, és végül egyrészt egy zongoratudást, ami egy nagyon hasznos eszköz, meg a zene szeretetet kiölte a gyerekből már 14-5 évesen, és hány ingere van, hogyha bármilyen klasszikus zenei dologra rá kell néznie. Tehát ez is ugye, rossz irányba lehet ezt vezetni, még akkor is, hogyha a szándék alapból jó indítatású. Én mindig azt pofáztam a diákoknak az első órán, hogy figyeljenek ide. Két módon lehet az ember sikeres. Vagy jobban csinálja a dolgot, mint a többiek, vagy valami egészen újat kitalál. Vagy a kettő együtt. Vagy a kettőt. Na most, ami engem illet, hát erről mondjuk a Wikipédiában arról írnak, hogy forradalmasítottam a rádiózást, a reggeli rádiózást. Egyszer annyi történt, hogy behívtam embereket. Addig felvételről ment minden, és akkor behívtam az embereket, és a Csurka együtt ült ott, mit tudom én, egy SZDSZ-sel, és üvöltöztek egymással. És aztán a másik nagy találmány volt az első kézből. Kitaláltam azt, egy ebédnél azt mondtam a többieknek, hogy mi nem csinálunk egy olyan műsort, ami nem előre megbeszélt interjú, amit nem a MTI-től, a sajtóirodától kapunk interjút, nem kell a rádió elnökének az engedélye, hogy egy politikai bizottsági taggal csináljuk ki, tehát első kézből, tehát ott, kész. És akkora sikere volt, hogy ide Lacháza. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy az én előttem levő generáció az megszokta, hogy egy miniszterrel vagy egy pártfőtitkárral csak és kizárólag akkor lehet interjút készíteni, hogyha azt a rádió elnökség intézte. Én meg fölhívtam Grósz Károlyt, amikor elindult ez az adás. Az országház telefonosa bekapcsolt a miniszterelnökhöz, a titkárnő úgy nagyjából már tudta, hogy ki vagyok, mert akkor már tévéztem is. Hát a miniszterelnök úrral akarok beszélni. Bekapcsolt a Grósz Károlyhoz, mondom neki, hogy hát ma indul egy politikai műsor, az első adás, ez a cím, hogy első kézből. Hát óriási lenne, hogy a miniszterelnök úr ma találkozik Tihonov szovjet miniszterelnökkel, és esetleg első kézből elmondaná, hogy miről tárgyaltak. Azt mondja, de hát hogy? Hát kivel van megbeszélve? Mondom, senkivel. Most beszéljük meg. Hát azt mondja, hogy egész délután el leszek foglalva Tihonovval. Hát mondom, pisilni csak megy, nem? Mondom, a Budjanál várom. Szóval ezért csak azt akarom mondani, hogy amit az előbb mondtam, és nagyon igaza van. Tehát vagy jobban csinálom, mint a többiek, vagy más csinálok, és valami újat. Megváltozott, igen, hogy hol lehet elérni azokat az embereket, akik mondjuk akkor, oké, egy miniszterelnököt, Ez már sehol. Hol kommunikál. Igen, a az Facebookon nagyot mennem, kommunikál. Az biztos. Most is megörülne a fél ország, hogyha egy ilyen összejönne. Nem hívjátok meg? Elkapnánk a WC-nél Orbánt. Milyen? Őt még nem hívtuk. Templomból kijövet le lehet kapni. Úgy hallottam. Én csináltam az első interjút annak idején Antal Józseffel, Orbán Viktorral, Orr Gyulával, és amikor megértem az első könyvet Kelemen Annáról, meg a pornográf, a pornóról, meg a prostitúcióról, akkor a Havasné, meg a lányom. Apa, te normális vagy? Apa, ezt te nem? Na, gyertek ki a kertbe. Az a kabrió, az kié. Havasné főtek, mondom, na látod. És mondom, az a terepjáró Volvo, az meg a lányomé. Egyrészt volt rá vevőközönség, másrészt felismertem, hogy változnak az idők. Már nem feltétlenül a Duna Gate-ügyről kell könyvet írni, ami tényleg nem akármi volt, vagy a Ceausescu Grossz találkozóról írtam könyvet. Kelemen Annáról is írtam, meg a Molnár Anikorról is írtam. És akkor most mi van? És akkor Havas úrnak nem voltak ilyen problémái, hogy mondjuk meglátott valamit, amit a fiatalok csinálnak, és azt mondta, hogy eddig is ne tovább. Figyelem az internetet, a Facebookot is szoktam nézegetni. Azt hiszem 17 000 követőm van, az nem tudom, sok vagy kevés. Korrekt. Szerintem az elismerendő. Hát mivel, hogy igen. Na, csak azt akarom mondani, hogy nem érzem azt, hogy hű, miből maradok ki. Én éppen az ellenkezőjét érzem. Szóval a mi korosztályunk az olyan volt, hogy nekünk egy bulgáriai, fekete-tengeri nyaralás Lengyelországban csajozni, ez volt a maximum. Most az unokám első éves egyetemista Franciaországban sielt, Hollandiában meglátogatta az osztálytársait, akik ott oda járnak egyetemre, most Szlovákiában túrázott, most megy, előtte Bécsben volt, most közben volt Barcelonában, ellopták a cuccait a metrón. Hol voltunk mi ettől? Hol? És mégis inkább úgy érzi, hogy ők maradnak most ki valamiből? Hát nyilván a Zsófi megint vért fog köpni. Hát jó. Angol iskolában járt Spanyolországban, nyilván három anyanyelve van, a magyar, az angol, meg a spanyol. A laptopján spanyol, meg angol nyelvű filmeket néz, ő is, meg az öccse is. Nem látok a kezében könyvet. Olyan könyvtárral, ja, és most az én lakásomban lakik a belvárosban. Ha ott nincs 1500 könyv, a legkülönbözőbb műfaj, tehát a klasszikusokról kezdve a szakirodalmon keresztül, nem olvas. Én egyszerűen már nem ismerem szóba hozni, mert már látom a szemén, hogy megint össze fogunk veszni. Egyébként ez szerintem egy nagyon érdekes. Én olvasok nagyon sokat, nagyon szeretek olvasni, nagyon sokat fogyasztok másképpen is tartalmat, tehát van egy ekkora széles spektrum, hogy a könyvolvasástól nem tudom, a Twitchig mi mindent lehet, akkor szerintem azt mindenkinek szuverén joga eldönteni, hogy ő miből mennyit akar ezen a skálán, és az egyáltalán nem gondolom, hogy bárki érdekesebb lehet, vagy kevésbé értékes, mint a másik. Tehát, hogy ez egy iszonyú összetett dolog. Nem gondolom, hogy én azért jobb vagyok, mert 6 Netflix sorozatot néztem az elmúlt fél évben, és én elvárnám egyébként, hogy az idősebb generációk ne mondják rám, hogy értéktelenebb vagyok, mert csak 63 verses kötetet olvastam az elmúlt időszakban. Én még szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy a sulikban módszeresen megutaltatják a gyerekekkel az olvasást. Bogánccsal, embertragédiájával, olyan kötelező olvasmányokkal, amíg a gyereknek se öntudata annyira, se társadalom tudata nincsen, hogy ő most ezt el tudja helyezni bárhol, és olvassa a régi szavakat, amiket nem is ért, és lehet, hogy ez egy tudatos gesztus. Tudatosan elvenni a kedvét a gyerekének. Én ezt a poént már elsütöttem, most megint el fogom sütni. A rádióban volt ilyen gyerekműveltségi vetélkedő sorozat, 12 részes volt, abból vagy 7-et megnyertem. Egy alkalommal döntetlenre álltunk, vagy szóval, nem a Rapcsányi László volt a műsorvezető, és a két kisfiúban 13-14 évesek lehetünk, ott álltunk egyforma pontszámmal. És azt mondja, na, aki előbb megmondja, hogy mi a balneológia, az nyert. A srác így fölkapta a kezét, azt mondja, a bálnák fiziológiájával foglalkozó tudomány. A kolléganő azon röhög, hogy szerencsétlen hülye Pokorni Zoltán művelődési miniszter a felsőoktatási reform kapcsán azt bírta mondani a szerencsétlen idiótája, hogy miért kell nálunk mindent tanítani? Ha valaki balneológus akar lenni, menjen Új-Zélandra, emlékszik? A kis Henrik pedig 13 évesen azt mondta, hogy hát nagyon szellemes volt a válasz, de hát ez a gyógyvizekkel foglalkozó tudomány. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy nyilván a Fideszben nem rögték körbe a Pokornit, mert ők se tudták, hogy mi a balneológia. Hát nem nézem ki ezekből. Tehát egyértelmű, hogy nem tudják. De az, hogy én 13 évesen tudtam, hát erre kérdeztem a Rapcsányi, hogy mondd öcsi, te honnan tudod, hogy ki a kubai adügyminiszter? Hát mondtam, hogy olvasom a Népszabadságot. Hát ilyen egyszerű. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy ne legyen művelődési miniszter, ha nem tudja, hogy mi a balneológia. Most ez csak példa. De az a baj, az is lehet a baj, hogy csak a tanulással kötik össze a könyveket pedig. Nem, ez nem tanulás, ez olvasás. Hát olvasás, de hogy... Hát én meséltem, hogy én a Werner könyvek miatt akartam geológus lenni, hogyha majd egy lakaton szigetre vetődök, úgy, mint a... Én bármikor túlélek, mert a Robinson Crusoe 14-szer olvastam. Tényleg? Igen. Na. De hogyha mondjuk jobban elfeküdnének a sulikba, hogy mindegy szórakoztató irodalmat olvassanak, és nem az, hogy most nem és tudom, a kőszívű ember fiai. Miért nem rejtőt olvasunk egyébként? Miért például. Nem azzal kezdjük? Jó, ha nem is elsőben, de hogy mondjuk felsőben már simán lehetne rejtőt olvasni. Vagy ezer olyan dolog van, ami kincskereső kiskörmön, az szerintem egy generációs trauma. Hát a Pál utcai fiú. Pál utcai fiúk az nagyon. Annak valamiért van egy generációkat átfedő bája. Jó, de ott a fiatal kell még egyetértek. Tehát az sem idem. Egy olyan történet, amiben a közösség, a gyenge és az erős. Egyébként csak annyit még az olvasáshoz és a vershez. Én nem szégyellem, én bevallom. Én kamaszkorom óta homofób vagyok, de küzdök ellene. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Abszolút leszarom, akkor is így van. Én azért láttam magához jönni a műsoraiba is mindig. Na mindegy. A dolog lényege az, hogy egy Ginsberg verset olvastam, máig emlékszem, hogy valamiért nem volt autóm, és a nagyvilágot a Szentendrei Héven olvastam. És máig emlékszem, hogy amikor ezt a Ginsberg verset elolvastam, ez egy homoerotikus, szerelmes vers, amiben nagyon, nagyon drasztikusan leírja a szeretkezését egy másik férfival, stb. És ültem a héven, majdnem nem szálltam le a időben, mert azt mondtam, hogy bász meg, hát ez kurva jó. A és vers? 50%, hát igen, mert 50%, egyrészt a Ginsberg vers zseniális volt, másrészt azonnal másképpen gondolkodtam, mint az előtt. Egyszerűen átláttam, hogy hát ez tényleg szerelmes. Hogy ezek tényleg valódi értékes érzelmek, amit előtte fölfogni nem tudtam, mert ugye a kamasz fiúk, azok ilyen vizuális barmok. Egyszerűen az aktus, egyszerűen egy normális kamasz fiú, egy két férfi közti aktust, egyszerűen nem tud elviselni vizuálisan, maga elé képzelve. Kész. Jaj, remélem, nem hogy... Itt. Ja, nem maga. De olyan hülyén nézett, hogy megrémültem. Már a normálisnál összerezzentünk mind a kettőt. Mit hallottad? Nem ezen gondolkozik mindenki. Na mindegy, szóval befejezve a dolgot, engem a javulás útján Ginsberg indított el. Többet Kész. Kellett volna Ginsberget olvasni, Henrik. De én küzdök. Most mit? De egyszerűen az van, hogy ez egy idióta prűd ország, és ezzel a témát lezárjuk, ahol egyszerűen nem lehet felvállalni, hogy valaki meleg, egy tűzoltó. Hát ugye az amerikai haditengerészetnél 3 vagy 4 éve lehet csak a melegeknek tiszti beosztása. 70-es években kaptak Svájcban a nők szavazati jogot. És ez a hülye ország, ez ott tart, hogy hazudni kell. És a kollégáim között rengeteg meleg van. És az agyvérzést kapok, hogy végighazudják az egész életüket. Gyerekekkel fényképezkednek, barátnőkkel fényképezkednek. A művészvilágban nem lehet bevallani. Annak idején mondjuk egy Ferencsik János, talán még ő se, az operáció karmester, ő se vállalta fel a melegséget, mert nem lehet, nem ők tehetnek róla. Na de hogy ferdül már egy ember személyisége, ha egy életen keresztül végig kell hazudni egy olyan szakmában, ahol az igazságot kéne keresnie? És ebben nem lehet, hogy a mostani generáció megnyitottabb? De. De a Zsófi, amikor Magyarországra kerültem, ugye itt érettségizett, és most már itt jár egyetemre, azt mondja, hogy nagypapa, ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Pontosan tudtuk a gimnáziumban, hogy ki az a srác, ő fel is vállalta. Itt az egyetemen is a legjobb haverja, akivel foglalják egymásnak a helyet, meg szendvicset, minden. Ez már nem kérdés. Úgyhogy így emelgettem a kalapom az új generáció előtt, hogy ez már nem kérdés. De annak idején, hát talán még buziztunk is. Nem talán meg volna. Nem talán. Szerintem nem talán. Itt most van egy ilyen folyamatos ellentét a generációk között, ami mindig ilyen, mindenki újszerűen éli meg valamennyire, hogy hát a mai fiatalok ilyenek, meg olyanok, de közben mégis folyamatosan, ciklikusan ismétlődik. És azt akartam kérdezni, hogy vannak ilyen sztereotípiák, amik kifejezetten a mai fiatalokra érvényesek, úgy éreztek, vagy ez egyszerűen mindig így van, hogy a fiatalok mindig, meg a időseknek mindig meg lesz ez a feszültség, vagy van egyszerűen, amit tényleg a mai korhoz lehet kötni? Hát van, az a mostani kor az abban a tekintetben egyedülálló, hogy interneten szocializálódnak gyerekek, meg tudok tanulni dolgokat. Tehát azért megváltoztatja a teljes perspektívát, amit egy előző generációban leélt ember gondolatot a világról. De ez meg olyan tudat, hogy ki mennyire használja tudatosan gyerekként azt, hogy mire keres rá. Valamit nem tud, és tényleg ott van lehetőség, hogy megtudja pár másodpercen belőle, ez egy nagyon nagy skill. De az, hogy például a szülők mondják így a új generációs gyerekekre, hogy mit szoktak mondani amúgy. Régen olvastam egy ilyen nagyon undorító, bicskaitogató újságcikket a mostani fiatalakról, hogy ők már tényleg csak ezt a ízét, tehát olyan tipik, akkor még nem is volt a boomer kifejezés jelen, de amúgy az megvetve. Valakinek személyes, zsigeri ellenszembe van így a fiatalokkal, mert hogy ők ezt meg ezt csinálják, biztos sok rossz élménye volt. Egy olyan kifejezett dolog, ami mindig bejön, az ugye ez a... Tehát valamilyen szinten lázadás a fiatalok által a öregek felé, hogy így mondják, hogy ők ezt már nem értik. Pont, amit az Adri is mondott, hogy megmutatjuk a mémet, és akkor lehet, hogy nem fognak rajta nevetni mindannyian, nem értik. És lehet, hogy minket is majd el fog érni. Az Adrival majd, hogy mutatja a új generáció gyerek a mémet, és már nem tudsz nevetni rajta, és akkor belegondolsz, hogy hát ezeknek a inger küszöbük az már ég tetején van, és hogy ez hova vezet. Tudod, talán ez, hogy ez a félelem van bennük, hogy már nem az ő kezükben van az elsődleges generáció hatalma, nem ők fogják szabályozni azt, hogy hova vezet tovább a világ. Tudod, az ő világlátásuk ellenkezik. Hogyan válaszod el azt, hogy valami tényleg, hogy mondjam, már nem érted, meg az, hogy tényleg rossz vagy káros. Ez hogyan lehet elválasztani egyáltalán? Nem tudom, kéne valami jó példa, csak most nem jut eszembe olyan, amit lehetne. És hát a telefonnyomkodás az például egy ilyen tipik mém, nem? Hogy a... De ezt ugyanúgy csinálják az idősek is. Jaj, erről van egy nagyon jó sztorim. Van a Duna mellett egy csárda, Szentendre után, és múltkor ott kajáltunk. A tulajdonos, aki ezt annak idején 30-40 éve létrehozta, az meghalt. A lánya vezeti most a csárdát. Ugye gyakran vendégeskedek, ott odajött, mondtam, hogy jöjjön le, beszélgettük, és a papa szóba került. És mondta, hogy a halála előtt történt. A papa, ja, annál az asztalon ültem, annak idején a papa mindig ült. Onnan szemmel tartotta az asztalokat, a pincéreket, a konyhába belátott, és pont ezt az asztalt kaptam, ahol általában vendéget nem ültetnek le. Azt mondja, képzeljem el, hogy a papa ült, egy születésnapi családi nagy esemény volt, tizenvalahány ember ült a Duna felüli oldalon, és a papa odahívta a lányát, és azt mondta, hogy nem kell az italt, hogy kifizessék, azt mi álljuk. És mondta, de a harmadik órája itt ülnek a felnőttek, isznak a gyerekek. Nem fizetnek. De miért nem? Azt mondja, azért nem, mert itt ülnek harmadik órája, és még senki nem nézett a telefonjába. Nem szép történet? Nem. De ez megint ugye azt feltételezi, hogy a telefonnyomkodás az kizárólag egy negatív dolog lehet. Viszont Tehát egy ilyen helyzetben valószínűleg negatív is, hogyha egy beszélgetést akadályoz meg. Gyakran repülök, mert Tenerifén van házunk. Ma a repülő, mondom, gyakran repülök. Senki nem olvas. De honnan tudja, hogy nem a telefonján olvas valaki egy letöltött könyvet? Egy csomó embert ismerek, aki... Hallgat. Figyelem, mondom, ki vagyok erre hegyezve, hogy nem. Tehát képeket nézegetnek, húzigálnak. Én nem tudom, nekem ez mindig egy ilyen veszőparipám, hogy ha valaki megnézi, hogy mennyi időt töltök, tehát mennyi a képernyőidőm, akkor valószínűleg azt gondolja, hogy ennek nincs élete. A valóság az... Hogy nem hogy emiatt nincs nem élete. Nem emiatt nincs élete. Írjatok. Na. Nem. Igen, szóval bocsánat. Nem emiatt nincs élete. Hanem, hogy én dolgozom, és annak, amit a telefonomon töltök, abban benne van cikkírás, mert nagyon sok cikkemet a telefonomon írom már, benne van a képszerkesztés, benne van nagyon sok esetben különböző tartalmaknak az ellenőrzése, szerkesztése, mielőtt azok megjelennek, és aki azt mondja, hogy 2023-ban egy újságíró számára ez nem fontos, vagy neki nem kell ezzel foglalkoznia, vagy ez mennyire cinkes, hogy ő közösségi médiával akar bármit csinálni, az hazudik, az valószínűleg nem veszi komolyan a saját szakmáját, mert teljes mértékben átalakult az, hogy honnan szerzel manapság információt, honnan, nyilván, na, hogy a Beyoncé kiírja a közösségi médiában, hogyha ő valamit szeretne. Egyébként egy kicsit vissza az a kérdéshez, hogy ilyen választóvonulak, hogy a generációkat honnan számítjuk. A mi generációnk valóban a kádári szocializmus a legvidámabb barok gyerekei voltunk. Eleme az jutott eszembe, hogy talán az ukrán háború, talán a Covid-járvány lehet egy olyan világjelenség most, amihez viszonyíthatja magát egy generáció, hogy az első világháború utáni időszakban a művészek, írók, festők számára egy rendkívül inspiráló időszak következett, amit nagyon, de nagyon kihasználtak. Aki nem tudja, az olvasna Hemingwayt meg Scott Fitzgeraldot, és rá fog jönni, hogy a háború nélkül ez nem jött volna létre. Hogy most aztán az ukrán háború, vagy előtte a Covid-járvány mit hoz elő ebben a generációban, mondjuk a magáéban, azt nem tudom, de hogy egészen biztos, hogy valamilyen hatása van, az valószínű, nem? Hát az képzőművészetben érezhető szerintem mindig meg a zenében a leghamarabb, mind a kettőben. Attól függ, mennyire érinti közvetlenül a társadalmat vagy az embereket, az, ami történik, hogy aztán van mondjuk a magyarországi emberekben jelen pillanatban a háború miatt egy félelem, egy kilátástalanság érzete, csalódottság. Szerintem nincsen, sőt szerintem maga a háborúnak a ténye is úgy van kommunikálva itt, hogy ez azért háttérbe lett helyezve. Megtörtént a háború, erről szólt minden. Viszont egy hónappal később már jött egy érdekesebb cikk egy bulvárszereplőről, hogy valamit leírták, hirtelen az volt a közbeszédben, és minthogyha ez a háború már így van, nincsen, nekem is rá kell keresnem néha, hogy most hol tart, mert nincsenek informálva annyira az emberek erről. Tehát szerintem ez nem fog olyan mélyen beleívódni magyar viszonylatban az emberekbe, hogy mondjuk ez meghatározza a generációt. Ami művészetileg a Covid-ból pedig egy érdekes, az maga a bezártságnak az érzése, a hangulata, sok művészeti tendenciában megmutatkozott már, és ezt jól lehet átvinni dolgokban, az talán egy ilyen dolog lehet. Az érdekel, ezen a vonalon tovább mennék, hogy ez az internet mennyire más egy fiatalon ebbe szocializálódni, hogy egyszerűen minden információ rögtön rázódul, ahhoz képest, ami régen volt, hogy jobban el lehetett mélyedni egy-egy adott dologban, meg a figyelmet sem volt ennyire megosztva. Hogy ez hosszú távon, amikor majd ilyen felnő ez a generáció, akik tényleg már gyerekkoruktól kezdve folyamatosan az interneten voltak, ez mennyire más felnőtteket fog okozni vajon, vagy? Hát az a baj, hogy ezt csak akkor tudod, amikor már létrejön, mert azt találgatni, hogy most mi lesz ezzel. Tudod, már például az emberi kapcsolatoknak a jelensége az értéktelenebb lett a Messengertől, meg attól, hogy ráírsz, tudod, nem úgy, mint hogy régen kell küldeni egy levelet, és akkor az, hogy találkoztok személyesen, mert mondjuk ott lakik te meg ott, és egy nap összejön, akkor azok ilyen nagyon értékesen együtt töltött idők voltak. Most már ez, hogyha találkozom, már simán meg tudod beszélni, már nem is kell találkozni, csak felhívod, vagy FaceTime, vagy valami. És szerintem ez lesz szépen lassan akkor is, hogyha a mesterséges intelligencia nagyobb teret nyer, nem kell már egy szakmát kitolni, mert megcsinálja valami helyettet, tehát hogy szépen lassan ezek a dolgok eltűnnek, mert sokkal kényelmesebb lesz a technológia fejlődésével ezeket kijelni, és akkor fognak majd felerősödni ezek a humán értékek, akkor biztos, hogy lesznek majd ilyen, nem tudom, nagy megmozdulások, hogy nem személyesen találkoznak az emberek, ez nem feltétlenül egy jó példa, de hogy tudod erre, hogy ezeket az ős emberi dolgokat hogy benne vannak az emberbe így bármilyen életi területen, azok fognak szerintem nagyon. Teljesen egyetértek. Pár évvel ezelőtt Pestről kiköltöztünk Kisoroszliba, és a Havasné a költözéskor megtalálta azokat a szerelmes leveleket, amiket én írtam katonakoromban. Ebből nem ír egy könyvet? Havasné azt mondta, ha én írnék róla a könyvet, az volna nagy siker. Na mindegy, a dolog lényege az, hogy amit mond, teljesen igaz van. Hova lesznek a levelek? Hogy annak idején egy képeslapot kitűztek az irodában, most hol vannak? Hol vannak? Most is vannak szerelmes üzenetek, de a Havasné azok dokumentálva ott van a kis rózsaszín szalaggal átkötve, hogy a Henrik küldte katonakorában. Hol van ez? A másik viszont, és ezzel befejezem, Petike nyomkodja a laptopját, valakivel játszik, itt rombolnak, vagy mit tudom én, valami hülye játék. Valamit ott rombolnak. És akkor kezdte a játékot, amikor jöttem, intett, hogy várjak egy kicsit. Még megölt 60 embert, lerombolt 24 vártornyot, mit tudom én. És közben hallom, hogy angolul beszélnek. És ezzel csak mondja a Peti, ezt még azért én is értettem, hogy hát te mexikói vagy, és az a gyerek nem beszélt jól angolul, akkor váltsunk át spanyolra. És akkor és már nyomták ugyan a spanyolul, a mexikói gyerekkel. Hát hol voltunk, az én generációm, tehát amiről magam beszélek, hol voltunk mi ettől? Jó, én tanultam külön latint, mert történésznek készültem. Oroszból érettségiztem, mert nem volt kötelező, mert német tagozatos, tehát német nemzetiségi gimnáziumban jártam, mert a német mellett ki a... Én meg szerettem az orosz tanáromat, ezért egyedül én oroszból érettségiztem. Hozzá kell tennem ezt a maga kedvéért, mondom, Brémottonnak hívták az orosz tanáronkat, és azt mondta 1963 és 67 között, kérem szépen, nem akarom azt hallani senkitől, hogy a Beatlesben zenészek vannak. Hangszer tulajdonosok, mondta Brémotto. Majd egyszer valami szállodában volt egy beszélgetésem, és az előtérben Otto a Yesterday-t játszotta. Így megfogtam a vállalat, mondom, tanár úr, a hangszer tulajdonosok, ez száma ez, ugye? Rámnézett, nyolvan havas, na, menjen tovább. Na, erről ennyit. Hát a zenénél ez kiütközik, hogy mindig a új generáció zeneit, azt somószor a idősebbek, azok még zenének se tekintik, és csak legyintenek, és aztán amikor ők felnőnek, akkor az lesz a régi szép idők, az volt még a zene. Úgyhogy ez, a zenében ez különösen így kijön. Hát azért én hallgatom a Gyuri bácsit ezzel a repülőtérrel, vagy mi a túró. Hát én össze-vissza szarom magam, elnézést. Hát ez ilyen a világon nincs. Hát komolyan. Nem tudom, szerintem ez is az a kérdés, hogy valaki képes-e egy picit, tehát egy lépés távolságból ránézni arra, hogy mi megy most. Tehát ugye nekem mindig ez szenilis. Hát ez a reptér, vagy repülőtér, vagy mi a túró, ez szenilis. Mert egészen hát más kontextusban gondolkodunk róla. Hogy kéne ezt a repülőtérrel? Egyszerűen magyartalanok a mondatok. Na, szóval egyszerűen nem gaznak. Nem tudom, én erről azt gondolom, hogy nem tudunk jelenleg értékítéletet mondani arról, amiben vagyunk, mint ahogy például a 20 évesek is most kezdenek visszanyúlni ahhoz, ami a 60-as, 70-es években itthon volt, mert eddig volt egyfajta ilyen, nem tudom, távolságtartásunk. Hát szerintem ezt se lehet az generációkra lefedni, mert talán az van az emberekben, tudod régen, hogy az ő világok, amikor fiatalok voltak, akkor annak volt értéke, az volt a lázadás, meg blablabla, bla, bla. Sok ilyen dolog, viszont én azt érzem, hogy talán amikor a mainstream zenéről volt szó régen, ott mindig az volt, hogy az a kiadó éppen eldöntötte, hogy mi az, ami megy, ezek az emberek megmondták, hogy ezt kell csinálni, és belevihették a művészetüket, és lehetek azok a toppon. De aki mondjuk azt mondja mostani zenére, hogy hát ez már csak izé, az egy nagyon arrogáns hozzáállás, úgyhogy az egész zenét lefedi a modern zenével, amit éppen hall a rádió, vagy amit néz. És mindig úgy volt a világon, 60-as évektől, Nina Simone, ma a legjobb, nem is tudom, blues vagy bármilyen, a zenét ő ott vitte szerintem a maxra, de ez az én személyes véleményem, 60-as éve. Minden, ami így tudod, fejlődik az ember, még az idős ember erre a generációra is, hogyha átnézi, vagy érdekli annyira, hogy ne csak a saját élményeit tudja visszaköhögni ilyen helyzetekbe, akkor tudja azt, hogy a zene az nem korfüggő és nem is stílusfüggő. Tehát akik metal arcok vagy nagyon a hip-hop arcok és semmi más nem hallgatnak, Ez nem egy nyitott gondolkodás. Hát csak keresni kell. Minden, ne korszakfüggetlenül minden stílusban van nagyon jó és nagyon rossz zene is. Hát és nem attól függ, hogy milyen hangok vannak benne, hogy először csak egy. Igen. De volt ilyen felmérés, hogy 20 és 30 éves kor között a legtöbb embernek így az ízlés az megszilárdul, és nem nagyon lesz nyitott az új dolgokra. Nyilván akkor lehet, hogy aktívan követed a új és új trendeket, akár zenébe, akár hát médiában. Hát meg hogyha egy személyes célod az, ja, hogy ezt így figyelemmel követ. Kapcsolatod a fiatalság, a gyereked vagy ilyenek, akkor lehet, de egy csomó ember egyszerűen az már aktív munka kell, hogy mindig fenntartsd, hogy éppen most megkeresd, ami a jó, és leszűrd. De meg lehet érteni, hogy valakinek ez nem fér bele. Persze, csak az arroganciát. Igen, csak nem kell vele járjon azt, hogy akkor rögtön le is nézem. Onnantól kezdve kezdődik az, hogy majd az ízeset tudsz lefele köpködni bármi másra, amit nem ismersz, vagy nem tudsz. Egyszer együtt voltunk a Halatortánban a Báj Alex-szel, és nagyon meglepődött, mert mentünk egy új helyszínre, beszélgettünk a mikrobuszban, és mondom, miről írta a szakdolgozatát? Ő ugye filozófia szakon végzett Miskolcon, és mondja, hogy a Molnár Tamásról. Hú, mondom, Molnár Tamásról annyit kell tudom, hogy egy keresztény, konzervatív filozófus Amerikában élt, és akkor egyből csináltak neki egy intézetet, ez a szokásos kamu fideszes fasság, hogy Molnár Tamás intézeti Jézus. Na mindegy, hát. És gondolkodtam azon, azóta gondolkodom rajta, hogy ez egy tök értelmes gyerek. Molnár Tamás kapcsán olyan flottul tudtunk beszélgetni filozófiai kérdésekről, hogy ide lacázva. És utána meg nézem a Havasnyi Olvas Blikket. Ezért aztán nagyon otthon vagyok a maga ügyében is, meg úgy egyáltalán. Mert ha már ott van a Blik, akkor csak, igen. És nem tudom, hogy ezt most komolyan csinálja, ezt a zsűriskedést, meg a dalalkotást, meg nem tudom én mi. Miközben abszolút nem az ő világa. Tehát ez most pénzért csinálja, vagy tényleg hobbiból csinálja, vagy hülyének nézi az egészét. De miért gondolja, hogy nem az ő világa? Mert azután, hogy beszélgettem vele Molnár Tamásról, egy ilyen ember nem foglalkozhat ilyen fasságokkal. De miért ne lehetne ez is és az is? Mit? Miért ne lehetne ez is meg az is? Mert nem jön össze. Hát ezt értem, de én ezt állandóan kapom, hogy operált is, meg focit is, ez hogy lehet? De figyeljen! Gyanús. Amikor én elkezdtem az újságírást, előtte 15 ezer forintért voltam művezető a Volánnál, és 3500-ért kellett kezdenem, jó, nem gyakornokként, de nem ez az érdekes. Azt akarom mondani, hogy abban az időben a Lányok Asszonyok című magazinban dolgoztam, meséket írtam, egy osztrák kiadású magazinban lelki tanácsadást csináltam a nőknek. Írtam az Élet és Irodalom, vagy a Népszava Irodalmi Lovatába írtam novellát, az Élet és Irodalomba írtam onnan a riportot, de végül az Újtükörbe kötöttem ki, mert ott minden cenzúráztak. Következésképpen egy totális prostituált voltam. Azért, hogy pénzt keressek, mesét írtam, tanácsadást csináltam, amit el lehet képzelni. Azért mondom, hogy nekem a Báj Alex azóta nem megy a fejembe, hogy és de nem élvezte valamennyire ezeket? Kicsa? Hát ezeket a munkákat. Hát én csak örültem rajta, én mindent meg tudok írni. De szerintem mindenben meg lehet találni a fontosat, meg a jót. Nem, figyeljen, maga ezt nem tudhatja, mert túl fiatal hozzá, de az olyan korú újságíró, mint én, bármennyire sikeres, mint én, mi a túróért nem írtam meg életem regényét. Minden újságíró úgy hal meg, hogy megírhattam volna azt a regényt, helyette írtam ezt meg azt. Nekem most a 31. könyvem jelenik meg, de mindegyik riportkönyv, meg interjúkötet. De miért nem írja meg? Mert én egy gyáva szar vagyok. Nem mertem nekiállni. Ez komoly. Bár, mondom, meg... Azt hittem, azt fogja mondani, hogy szerény. Nem, gyáva vagyok. Féltem a sikertelenségtől, és féltem attól, hogy én nem vagyok egy Nádas Péter, egy Spiró György. Írni tudok úgy, mint most elnézést, de tudok úgy írni, mint a Spiró. Csak nem tudok napi 3-4 órás ciklusokban írni, mint az Eszterházi, a Nádas, meg a valódi írók. Vagy Hemingway. Volt a Hemingway szó? Volt a kiveszten a Hemingway házban? Még nem. Álva írt. Tehát, mint a Kottatartón, ott írt. Hát hol vagyok én ettől? Nekem az ment, reggel felkelek, bemegyek, felmarkolom a rengeteg pénzt, azt jó napot. Ahelyett, hogy írtam volna egy normális könyvet. Talán majd most eljutottam arra a pontra, hogy a Fidesz jóvoltából lesz időm, és írok könyvet. Én mondjuk pont a BioLex-el kapcsolatban nem feltétlenül akarnék kardoskodni emellett, de mondjuk nem lehet, hogy az Ati munkásságánál is pont ugyanezt mondaná, hogy komolytalankodik, meg nem tudom, ott majomkodnak a színpadon, de hogy közben meg lehet, hogy csak egy másik generációnak szól ez. Nem, én nem, itt a személyes felelősségről van szó. Zsófitól tudom, hogy az ő egyetemista társaságában szeretik, megtanulja még a Zsófi is a szöveget, pedig hát nem járt magyar iskolában. Mit tudom, meg hogy a szövegértés vagy szövegtanulás egészen más. Tehát ha ő meg tudja tölteni a sportcsarnokot, mint hallottam, akkor az egy óriási dolog. Olyan igényt elégít ki, ami egy létező igény. A BioLex koncertjei nem tudom mennyien járnak, de gondolom ő is sikeres, hogyha csinálhatja, akkor ő abban is sikeres. Na de hát így jutunk el hozzám. Hát én is sikeres voltam. Hát ha valaki megnézi az interneten, hány száz ezer műsort csináltam, és hány szakmai díjat besöpörte, csak éppen nem azzal foglalkoztam, amivel kellett volna. Annak idején megnyertem a költészetapi versenyt a rádióban 17 évesen, Devecseri Gábor író, műfordító, mit tudom én, veregett a vállam, hogy maga nagyon tehetséges. Nem írtam verseket se. A Nemzeti Színház igazgatója hívott föl, hogy olvasta a monodrámámat a Mozgó Világban, beszélni akar velem. Szerződést írtam alá, hogy írok a Nemzeti Színháznak darabot. Nem írtam meg. Gyáva vagyok. Lusta vagyok. Ilyen vagyok. Kész. Cserébe, akkor viszont szerencséje is volt az előző generációval, hogy meglátták önben itt a tehetséget. Hát ez egy nagyon fontos dolog, erről szívesen kérdezném magát, hogy nekem armázin volt. Tehát amikor én a Reporter Stúdióba felvételiztem, úgyhogy nem is volt diplomám, csak egy ilyen tehetségkutató pályázaton díjat nyertem. Utána kiszúrt magának a Kovalik Márta a felvételiztetet, és azt mondta, ezt a magnót magának adom, ez a íróasztal a szobámban, és mindent elítélet. Nekem mindig volt valaki, aki a hónom alá nyúlt. Hát ez én esetemben, ami ilyen segítség volt, az a menedzsment volt, utána ők csinálják a koncerteket. Tehát amint a koncertek megszerveződtek, és látták az emberek, hogy már nem csak a digitális térben van népszerűség, hanem fizikailag ott vannak az emberek, akkor az egy olyan nyomás lett, ami nélkül nem indult volna mondjuk el ennyire a projekt. Úgyhogy igen, fontos. Meg hát az, hogy ezen belül kik környékeznek, meg milyen szándékkal, milyen szerződések, milyen végkimenetelek lehetnek bármilyen esetben, azért ezt érdemes figyelembe tartani, és jó emberekkel körülvenni magamat, hogy ne járjak úgy, mint ahogy a bárkodat. Már azért az interneten el lehet érni segítség nélkül is egy olyan számot, amire már felfigyelnek szerintem, hát és igen, nem csak azon, hogy odaraknak, hogy akkor most segítünk befutni, hanem lehet, hogy már akkor jönnek, amikor már bizonyítottál valamennyit. Valószínűleg. Nem. Hát itt megvan a lehetőség, meg itt megvan, hogy tudod organikusan a közösség ből kerüljön ki az, amit szeretnek. Ne az legyen, hogy a közönségnek van mutatva valami, és akkor ők addig játsszák, ameddig vagy ki lesz a faszuk vele, vagy megszeretik és imádni fogják. Hanem már ott van valami, amit az emberek maguktól azt érzik, hogy szeretnének hallgatni. Szerintem egyébként ez egy nagy különbség a zeneiparban legalábbis mindenképpen. Vagy előbb kell, hogy legyen egy organikus elérésed. Követőtábor. Hát aki az algoritmusra panaszkodik évek óta, meg tudod, hát az igazi zenészek már nem kapnak teret. Azért, mert kitanulták a suliba, elmentek, és ők profi megtanulták a hangszert. És akkor nézik, hogy bazzeg, itt vagyok, tudok minden hangot játszani, az összes jazzes cuccot el tudom nyomni, és valahogy mégse tartok ott, hogy körbe rajonjanak az emberek. Azért, mert már nem attól függ egy zenésznek, hogy mit tud, hanem az, hogy milyen karakter van, milyen show elemeket épít, mit üzen a cuccával, amit csinál. Tehát nagyon sok elemre felépül, és volt sokszor személyes tapasztalatom azzal, hogy valaki így teljesen ki volt, hogy neki neki nagyon-nagyon sok dolga van, nem ér rá például olyan produkciókkal foglalkozni, amit meghívtuk ugye saját izébe, mert hogy neki itt meg egy dolga, és ez a folyamatos bizonygatás, hogy ő fontos arc, tudod, ami nincsen lenézve. Tehát nem úgy volt a munkafolyamat, hogy ők most háttéremberek, csak minimális szinten. És hogy erre nagyon ki van valaki, és tényleg a tudás nem fedi le a sikert, tehát nem következik egyik a másikból, főleg a zenében, nem? Sőt, lehet abban kifejezetten fordítva van, mert akik nagyon tudnak valamit, azoknak a kreativitás háttérbe kell helyezniük, amikor zenélnek. Ez csak egy érdekességként mondom. Egyébként annyi hozzáfűzni való van. A mi szakmánkban, most a médiáról beszélek, rengeteg olyan ember van, köztük barátaim is, több nyelven beszélnek, két diplomájuk is van, külföldi tudósítók voltak a világ hat sarkában, és nem tehetségesek. Nem. Egyszerűen nem. Egyszerűen jelenik meg könyvük, de nem jó. És a mi szakmában ez a borzasztó, és ezek az emberek gyűlölködnek, és szemétkednek, meg mit tudom én, akik sajátot nem tudnak. Nem nekem tudom, erről az jutott eszembe, hasonló. Volt gimnáziumban egy csodálatos rajztanárom, aki egyébként festőművész volt, Krutilla József tanár úr, és az első órák egyikén nagyon szenvedtem egy almával, mármint hogy egy almát kellett volna lerajzolnom, és én nagyon aprólékosan visszaradíroztam, nem tudom hányszor. És odajött és kérdezte, hogy mit csinálok, hát már mindjárt vége az órának, és még a körvonalnál jártam. És hát mondtam, hogy én nem megy. Érzem, hogy meg tudnám csinálni, de nem megy. És akkor azt mondta nekem Krutilla tanár úr, amíg élek nem felejtem el, mert az egyik legfontosabb dolog volt, amit az életben valaki valaha mondott nekem. Azt mondta, hogy fiam, rajzolni nem tudni kell, hanem szeretni. És megfogta a kezemet, és elkezdett így vele körözni a papíron. És én teljesen pánikban voltam, hogy most ebből hogy, hát itt egy csomó vonal, hogy lesz ebből alma, és a végén így láttam, hogy elkezdett élni az, ami a papíron van, és azt még élek nem felejtem el, hogy rajzolni nem tudni kell, hanem szeretni. És szerintem bármilyen művészettel, meg bármilyen hivatással ez van, hogy az ember, ha szereti, akkor minden mást megtanul. Akkor megtanul hangszeren játszani, megtanulja a szoftvert használni, megtanul podcastet készíteni, vágni. Nekem sem mindegyik a kedvenc tevékenységem, amit az újságíráshoz meg kellett tanulnom, de megtanulja egy bizonyos szintre, vagy szintig, ahhoz, hogy tisztességesen el tudja végezni azt, amit nagyon szeret. De ha nincs meg ez a nyomógomb, akkor... A Havasnét egyszer majdnem megverte a Gábor meg a Lajos. Tehát ugye két festőművész, Kossuth Díjas, a másik kiváló, Munkácsi Díjas, az egész szakmai elitott vacsorázott nálunk. És azt mondja a Havasné, hát én azt hittem, hogy eldolga az agyan. Olyan hülye tudna lenni egy nő, hogy hihetetlen. Azt mondja, hát nektek könnyű. Olyan csuklótok van, meg olyan kezetek, hogy na, hogy tudtok rajzolni. Olyan ecsetjük van. Igen, igen. Mert a Gábor unalmában golyostollal egy fényezett papírra lerajzolta a bongót a gyönyörű angol szetter kutyánkat. És a Havasné, hát nektek könnyű, mert olyan kezetek van. Ezek majdnem megverték. Hogy bőbe ez a beceneve. Te normális vagy? Ez nem a kezünkön múlik. Itt, fejben, itt tudunk, ezért... Nem, a ti kezetek. Itt ez a béna hülye, mármint én. Ez miért nem tud akkor rajzolni? Hát ő tud mást. Nem tudom, hogy világos-e. Persze. Hogy egyszerűen az emberek nem tudják fölfogni, hogy ez nem, amit mond, hogy nem technikai kérdés ez, hanem máshol dőlnek el hát a dolgok. Gondolom a maga fejében is, amikor csinál egy dal. Te is kapod, gondolom, hogy te olyan szerencsés vagy, neked ez olyan könnyen megy. Igen. Én ezt, hogy most tudom, hogy milyen szerencsén, 15 éve, heti 6-7 napban, napi 10-12 órán dolgozom, milyen szerencséről beszélünk? Írtam a prostitúcióról, és persze a szállodasoron csináltam egy rakás interjút a meleg srácokkal. És mit lehet ebből elmondani? Na, szóval a dolog lényege az, hogy az egyik srác eltelt pár év, és ott a Szabadsághegyen, ahol akkor laktunk, ott sorba álltak mindig a taxik. Eszembe nem jutott, hogy ott végig sétáljak a hegyoldalban. Sétálok, kiszól az egyik taxiból az egyik srác, akkor éppen fiú volt, mert Lili volt előtte, de Spanyolországban mondta, hogy ott már nincs piaca a fiú prostéknak, meg jönnek a brazilok, mindegy. A dolog lényege, hogy tanár úr már... Díjazom, hogy óvatosan fogalmaz a kedvemért. Tanár úr azt mondja, észre se vesz már engem. Hát mondom, a franc se figyelte. Én csak azt érzékeltem, hogy lehúzott ablakok mögül jön ki a marihuána füst. Azt mondom, és mi van magával? Hát, hazajöttem. Mondom, és? Megszállt a média. Mondom, a média? Nevet megint, biztos nem fogok mondani. Ne is. Azt mondja, hát borzasztó. Jön az XY. Nálam tartja a magas sarkú cipőjét, a női ruháját, a parókáját, és tangózni kell vele. És mondtam neki, hogy XY mondjuk legyen Sanyi. Már félek majd. Na ide. Hogy Sanyi, minden rendben van, minden rendben, de miért kell előtte tangózni? És ez is ott van mindenütt a gyerekekkel, a feleségekkel. A Sztárban sztárra készültek? Vagy? Nem. Jó, ott zsűri tag voltam, nem kell ezen viccelődni. Mi is viccelődhetünk még. Jó, beletenyereltem. Jó, szóval most mire jó ez? Ezért mondtam azt magának, és hiába kap, hisztizik itt. Ez a bajom velük. Már vártam egy ez ilyen hímsovinista. Hiszti. Igen, tudom. Miért, mit kell itt, jó, de tud, mit kell itt játszani az agyukat? Mit? Hát azt, hogy gyerekek, meg feleségek, meg mit tudom én, miközben tangózik a Lilivel. Hát azért, mert a maguk generációja nem intézt el, hogy be lehessen ezt vallani ebben az országban. Ebben még nem gondolt bele, hogy újságíróként például változtathatott volna ezen. Hogy? Kinek hát, már elnézést kérek, én elkezdtem írni a melegekről egy riportkönyvet. Értem, de a riport és olyan gyorsan abban hagytam, mert rájöttem, hogy csak rontanék a helyzeten. Na, hát ha megírnám az igazat, csak rontanék a helyzeten. Úgyhogy maradjunk ennyiben. Én azt mondok egy példát. A Szigeten volt egy sátor, ilyen... Magic Mirror? Nem, hanem szivárvány sátor. És meghívtak a jogvédők, hogy vezessek egy beszélgetést pontosan erről a homofóbiáról, mert én aztán nyakig benne voltam. És nekem mint kellett, nekem kellett vezetni a vitát, és akkor ott hisztiztek a magához hasonlók, hogy mert hogyha például a Kulka János felvállalná a melegségét, az más lenne, mert nem egy hisztis, teljesen hétköznapi, klassz művész, mindenki elismeri, emberként, művészként tiszteli. Ha ő fölvállalná, na mi történt? Fölvállalta, és történt valami. Senki nem követte a példáját. Senki. De hát ennek megvannak a társadalmi okai. Na de hát a hiszti arról szólt eredetileg, hogy még a Kulka se vállalja fel. Mert ha ő fölvállalja. Akkor fölvállalta, az, az nem történt. Senki nem követte. Hát de mondjuk ezzel már ez az ország ugyanolyan prűt hülye ország maradt, mint előtte. Igen, de én meg azt gondolom, nekem újságíróként felelősségem van abban, hogy ezen változtassam. Van egy kétoldalú érme szerintem ezzel a melegséggel kapcsolatban, és az hogy tart való az ország, ami kicsit azért homofób javarészt. Viszont amik, és akkor vannak a melegek, az új generációban már ezt azért felvállalják, mert látják nyugaton, hogy wow, szivárványos sátor, hát ez is mekkora izéma. És akkor elmennek a Pride-ra, és hogy mindenkiben az van, hogy most itt a szabadság, és amit éveken keresztül gondolom így elnyomt magába, amit így tudod titkolni akár mások, az most egyszerre kijön, és így az emberekre van zúdítva, és akkor ezt megmutatja ruhákkal, meg hogy odaáll, hogy igen, én ezt most már nem érdekel, mit gondolom, más felvállom büszkén. De kit érdekel? Senki olyan nem volt, azok az emberek, akik alapból nem nyitottak erre, alapból van bennük egy kis rossz érzet, ez meglátja, hogy most mennyire fel van szabadulva, meg mennyire önmagának érzi magát, nem ez fogja átjönni, nem ez lesz a jó üzenet. Szerintem egy kicsit ilyen lazábbra vennénk, mondjuk kevesebb magamutogatással, vagy kevesebb ilyen dolog, és az lenne, hogy egy diskurzus során csak amúgy én meleg vagyok, hogy valaki ezt így elhinti. Sokkal kevesebb visszhangja lenne, olyan értelemben, hogy ilyen negatív utóérzete legyen, ilyen negatív szájéző, hogy az ilyen ezekkel szemben álló. De nem az van, hogy ennek van egy generáció, akinek ez automatikusan rossz érzést vált ki, és akkor mindig a melegnek kell igazodni, hogy pontosan. Igazából bármit csinál, mindig az rossz érzés, akárhogy adja elő, nem fogják ez elfogadni, nem fog és akkor mindig lehet mondani, hogy akkor így kéne, úgy kéne, de közben lehet, hogy annak a generációnak kéne egyen nyitottabbnak lennie. Nem tudom, eszembe jutott, hogy azt nagyon sajnálom, hogy nem írtam meg a könyv, de nem lehetett úgy könyvet írni, hogy bizonyos dolgokat kihagyok, mert ez kellemetlen, mert valóban szemét dolgok is vannak. Na mindegy, Budán egy nagyon normális házban élt egy, úgy gyűlölöm ezt a szót, hogy pár, de egy pár. Az egyik, hát úgy, hogy az egyik, két férfi. Ja. Az egyik mérnök volt, a másik orvos. Béranyával született, béranyától született nekik egy gyönyörű ikerpár. Két tündéri baba, és két igazi normális férfi, tehát semmi ilyen feminin, nem, két normális férfi eteti a két babát. Hát én azt hittem, olyan gyönyörű volt az egész, hogy tényleg arra gondoltam, hogy basszanak egyszer már nem fejbe kéne fotózni, nem tényleg kéne. Na mindegy. Kérdeztem, hogy miért mennek ki Amerikába. Mondták, hogy eljött az idő, hogy a két babának meg kellett kapni azt az oltást, ami ebben az életkorban meg kell, hogy kapjanak. Elvitték a két gyereket a gyerekorvoshoz, az előtérben egy csomó mama-papa gyerekkel minden, az asszisztensnő jött ki, és név szerint hívta be őket. De nem, amikor ők kerültek sorra, a doktor bácsi jött ki. És azt mondta, na, Annácska, nem emlékszem, hogy Annácska is, na és akkor melyikük a mama? Gondolom, anyát picsáját. Én ott vagyok, úgy bevágok neki egyet. Jó, de még maga is úgy beszél erről, hogy teljesen normális, semmi feminin, miért az, ami lenne, mondd, hogyha feminin lenne. Na most figyeljen, nekem például reggeli krónikát vezettem éveken keresztül, minden csütörtök reggel én mondtam, hogy jó reggelt Magyarországon. Ha egy meleg, bemondó kolléga jött, az hétszentség, hogy olyan parfümöt használt, amit én agyvérzést kaptam. Én nem tudom, hogy hogy válogatták a parfümöket, én bevallom, mondtam a főszerkesztőnek, hogy ne haragudjon, én ezt nem bírom idegileg. Nem őket! Az illat, a parfümüket! Nem tudom, ilyen Krasznaja, a Moszkva, vagy a Jóisten tudja, hogy milyen szarokkal kerték magukat, én azt nem bírtam. Ellenben, mondok nevet is, az Ulbrich Andrissal éveken keresztül együtt dolgoztunk, a felesége is bemondónő volt, és a lányuk operai énekes, nem tudom, Ulrich Andrea. Minden? Hát, rendszerváltás, Andriska rájött, hogy ő kurva nagy keresztény. Onnantól kezdve nem fogott kezet a meleg kollégákkal. Hát én azt hittem, hogy baszarok. Ez az ország, mondom, hogy nem normális, na. Hát mondom, én meg azt gondolom, hogy ezt már évtizedekkel ezelőtt kellett volna elkezdeni legalább megváltoztatni, az meg... Miért kérdezett ilyen hülyeséget, hogy miért nem tettem én érte? Hát mert ez a maguk. De nem írhattam meg azt a riportkönyvet, mert akkor le kellett volna írnom olyan történetet, ami tovább rontott volna a helyzetet. Meg le lehetett volna 20 másikat, ami meg javította volna, vagy egyáltalán elindította volna a párbeszédet. Igen, az előbb nem ezt mondtam, hogy a két papa, vagy már mit tudom én, miket mondok, szóval ez a pár, aki elment már azóta Amerikába, hát ebben a közegből én is elmentem volna az ő helyükbe. Értem, de akkor miért nem változtattunk rajta? Azért, mert ez az ország ilyen. 56 után több embert végeztek ki, mint a 48-as szabadságharc után. Mégis szerették Kádár elvtársat. Ez egy ilyen elbaszott ország. Hát körül kell nézni, kik vannak most fönt a várban. Kik? Mit keresnek ott? Azt se tudják, ki volt az a Hausmann. Semmit nem tudnak. És ebbe bele kell törődni? Kész. Nem, menjünk most mindjárt ki, és tüntessünk. Innen megindulunk. Hát de nincs igazán? Saját eszközeivel szerintem mindenki tegye meg, amit meg tud tenni. De én femináci vagyok, ugye, mint tudjuk, meg forradal már, meg nem tudom. Szóval nyilván értem, hogy nem mindenki így áll hozzá, de mondjuk magának tipikusan megvan, meg megvolt minden eszköze ehhez. És a riportok, azok szerintem iszonyatosan fontosak, hogy lássuk, hogy mi zajlik. Ezen tovább menve lenne valami, amit így a fiatalabb generációknak így egy tanácsot... Olvasni. Mádom. Olvasni. Zseb Garfieldot? Az ki. Ez egy narancssárga macska. Nem, most jelent meg a Marcel Proust új mit kezdel röhögni? Sem. Most olvastam már, én már idéztem a könyvből a Facebookon, most az Élet és Irodalom is ajánlotta, pedig már hónapokkal ezelőtt megjelent. Na mindegy, nem is érdekes. Hogy jött ez szóba? Tehát, hogy olvasni, igen, nem röhögni kell ezzel, hanem olvasni. Én nem. Nem a fennét nem. Ez akartál hozzászólni, Ádám? Neked van tanácsod az idősebb generáció? Hát nincsen. Hát te miért nem is érzed, nem is érezném. Hát mit tudnék? Ez teljesen szembe megy a idő síkjával. Visszafelel már mit tudnék mondani? Hát még a maradék évekre. De akkor tényleg... TikTokozzatok! A legutolsó kérdés, arra is röviden lehet válaszolni, hogy akkor mit lehet tenni, hogy kicsit nyitottabbak legyenek egymással a generációk, és jobban megértsék egymást, mert most... És én a propagandánál is egyszer néha olyan párhuzamos világokban él egy fiatal budapesti, meg mondjuk valaki, egy idős, aki a propagandán kapja egész nap, hogy egyszerűen nem is biztos, hogy el tudnának kommunikálni, mert annyira más a valóság. Hát de tudod, a legtöbb ilyen ember az úgy van, hogy család, szeretet, ilyenek, és amikor feljön a politika, szóval, mint átkattanna az agyuk, tudod, és akkor nyomják a izét, nagy megfejtéseket. Tehát hogy az olyan, mintha ez így berögzülne, és így jönne, visszanyomják, amit hallanak. Mert a legtöbb dologban valószínűleg egyet értenek, csak valahogy rögtön lesz egy színezete ezeknek a... Ja, hát most az a kérdés, hogy mondjuk a gyerek olyan tudja beadagolni a szülőnek, hogy propaganda, amire az egész világlátását alapoztam. Hogy lehet kicsit megtalálni a közös nevezőt? Hát diskurzus, beszélni kell őszintén, meg nyitottnak kell lenni mindkét oldalra. Ez családon belül működik szerintem jól, mert ott még a szeretettel tudsz kicsit hatni. Hogy akkor tényleg most beszéljünk, mert én vagyok a fiam meg izé, és akkor ő gondolja ezt, ő ezt gondolja, ott van rá lehetőség. De kollektívan generációkat összefűzni nem hiszem, hogy így nagyon sikeresen lehet, hanem így szépen egyenként családi gyerek, szülő, és akkor úgy kialakul. Van egy nagyon szemléletes példám. A gyerekkori barátom a Földszinten lakott, mi a két emeletes épület második emeletén laktunk, és említettem, hogy az apám nagyon jól keresett, kesztyűszabász volt, síkesztyüket, meg lovaskesztyüket csempésztek is Svájcba, Ausztriába, rengeteg pénzt keresett. Nekem volt az első magnóm, nekem az első versenybicik, minden. Megvolt a magnóm, és mivel a barátomnak rendőr volt az apja, rendőrőrnagy, anyagilag talán megengedhették volna maguknak, hogy a barátomnak is vegyenek magnót, de nem vettek. Ezért egy egyszerű villanyzsinort levezettünk, és ráforrasztottuk rá a konyhai rádióra, hangszólójára ráraktuk a zsinort. És kurvára váratlanul megjött az őrnagy elvtárs, tehát a barátom papája. És éppen ott nem tudom, akármi, nem tudom milyen számra, dübörögtünk meg minden, meg légitároztunk, meg mit tudom én, és akkor ránk nyitott, mi ez? De dübörgött közben a zene, mert maximumra kapcsoltuk, és ment a Rolling Stones, meg mit tudom én. Kapcsolt ki Pityu. Nem lehetett kikapcsolni, mert rá volt forrasztva. Hát kurva Isten baszta meg, nyomta, nem. Kirántotta a zsinót a falból, még mindig szól. Na mondom, nekem mennem kell Pista Lácsot. Fultos baszta a rádiót, még mindig szólt a Rolling Stones. Kész. Na most tulajdonképpen ez az egész nem szólt másról, mint hogy hiába okoskodok én, mint 74 éves. Lófasz nem számít. Mert nem tudom kihúzni a zsinort, mert azt nem lehet. Mert az oda van hegesztve. És hiába magyarázom én a Zsófikának, ezúton üzenem neki, hogy olvasni, és nem állandóan hülye filmeket nézni, hogy kész, befejezem. Steinbeck Nobel-díjas volt. Ha valaki olvasta az Érik a gyümölcsöt, az tudja, hogy milyen volt a gazdasági világválság. A könyv azzal ér véget, hogy az éhező idős embert a kismama megszoptatja, a vénembert. Nem, olvasta az éret? Most vizsgálta, tessen újra. Nem, mindegy. Na, ezt magyarázom a Zsófinak, hát ha nem olvasta el az Érik a gyümölcsöt, fogalma nincs Amerikáról. Ha nem olvasta Truman Capote-t, nem tudja, hogy milyen volt a 60-as, 70-es évek. Ha nem olvasta most Bukovszkit, akkor nem tudja, hogy milyen volt a 2000-es évek. Nem tudom, hogy világos-e. Világos. Hát akkor meg... Capote-t én is nagyon szeretem. Na, és Bukovszkit is. Azt is. Na. Na, de én meg úgy érzem magam, én mint nem tudom, Y-generációs, mint ha én lennék a oda heggesztett zsinór a két generáció közé néha. Mert hogy azt érzem, hogy valamit kellene tenni, hogy ne szakadjunk le teljesen egymástól. Néha én vagyok az, aki próbálja ezt az oldalt azzal összekötni, ami egyébként iszonyat fárasztó, meg néha földön is baszkodnak miatta. De hogy néha iszonyú nehéz a kettő között állni, mert úgy érzem, hogy mind a két irányba meg kell felelnem, mert hogy olvastam-e Bukovszkit, de tudom-e, hogy a TikTokon most éppen kipörög a legjobban. Tehát nem könnyű szerintem egyik generációnak se, és nem akarom azt sugallni, hogy nektek vagy az önök generációjának ez könnyebb lenne, csak hogy valahogy tök jó lenne, hogyha nem akarnánk föltözve vágni egymás rádióját. Tehát nem biztos, hogy nekem is akár könnyű lesz majd a keresztlányomat, keresztfiamat egy-két éven belül megérteni. Most azt meg tudom tenni, hogy elbeszélgetek velük arról, hogy most éppen még játszanak a telefonon, meg játszunk együtt, meg nem tudom, de lehet, hogy egy néhány év múlva már nekem is sokkal ijesztőbbé válik az, hogy értem-e, hogy ők miben vannak. De szerintem ez egyébként másodlagos, hogy most érted az új trendet, meg hogy most zavar-e, hogy új, meg ilyenek. Vannak időtálló dolgok, amiket meg ugyanúgy meg tudtok beszélni, érzésekről, életbeli tervekről. Ezért is van az, hogy most az idős ember lehet, hogy nem tud, lehet, hogy akár kevesebbet is tud unblock bármiről. Tehát az élettapasztalat az mindig ott lesz mögötte. Tehát azt meg tényleg nem lehet tanulással elsajátítani, és azad lehet, hogy valakinek nincsenek annyira mérvadó tapasztalatai 70 év alatt, de mégiscsak élt. Sok dolog van, amit meg nem lehet. Az, hogy fejlődik a világ, az nem fogja megváltoztatni ezeket a ilyen egyetemes, állandóan jelenlévő dolgokat, mint például a Pál utcai fiú. Nekem van egy tetoválásom, ez a legújabb, az a nagypapám kézírása, azon idejében, hogy ma már tudom. És ez az ő emlékirataiból van, akartam valami olyat választani, ami nagyon személyes és mindig rá emlékeztet, és rengeteget gondolkodtam rajta. És amikor legutóbb elolvastam újra az emlékiratait, akkor ez a kis félmondat volt, ami nagyon megütött a szemem, hogy aki számomra gyerekkoromban ugye a legokosabb, legműveltebb, legolvasottabb, ilyen legragyogóbb ember volt, ő leírta ezt, hogy ma már tudom, akkor még nem tudtam, tehát hogy egyrészt nem szégyen nem tudni, másrészt meg mindig van valami, amit ma már tudsz, amit tegnap még nem tudtál. És én ezt azért tetováltattam magamra, hogy mindig eszembe jusson, hogy lehet, hogy ma még valami nem egyértelmű, vagy úgy érzem, hogy tök hülye vagyok egy adott helyzetben, vagy valamit rosszul oldottam meg, de holnap már lehet, hogy ide nézek, és azt fogom gondolni, hogy ma már tudom. És szerintem ez egy ilyen számomra legalábbis egy jó iránymutató ahhoz, vagy iránymutatás ahhoz, hogy a nyitottságom, amit az Ati mond, azt megőrizzem. És közben pedig benne van az előző, vagy kettővel előző generáció is, tehát szerintem vannak ilyen örökérvényű dolgok, amiket jó a szem előtt tartunk. Köszönjük szépen Csepei Adriennek, Havas Hádiknek és Baukó Attilának a beszélgetést, és a Madhouse-nak nagyon szépen köszönjük, hogy itt szolgáltatta a helyet, és a kaját, piát. És hát annyi eredménye volt a dolognak, hogy átküldte a titkárnak telefonon a maga egyik felvételét, de nem néztem meg. No. Most már tényleg kíváncsi lettem ezek után. Ez volt a közös többszörös második adása. Tartsatok velünk legközelebb is.